सारे दुख, सारे दारिद्र्य, सारी अशुभ प्रवृत्तियां, सारे राग द्वेष, मोह दोष ये मिट सकते हैं। कैसे मिट सकते हैं? नहीं ज्ञान सदृशाम पवित्र मिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। आप देखो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम। इसका अर्थ यह है, आप देखो ये कह रहे हैं कि बुद्धि ठीक हो, बुद्धि में जो भ्रांतियां हैं, इस वस्तु के बिना हम ठीक नहीं रह सकते, इस व्यक्ति के बिना ठीक नहीं रह सकते, ये रहेगा तो हम ठीक नहीं रह सकते, ये जो बुद्धि में भ्रांतियां हैं वो दूर होना चाहिए। आप किस साधन की चर्चा करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम आपको सर्वांगासन सिखावें हैं? हम आपको उष्ट्रासन सिखावें, आप यही चाहते हैं ना हैं? कुक्कुटासन आप जानते हैं? कुक्कुटासन, हाँ। स्कूल में कभी बच्चों को पहले मास्टर लोग मुर्गा बनाते थे तो वो घर में आके रोते थे कि मास्टर साहब ने हमको मुर्गा बना दिया। कुक्कुटासन माने और क्या होता है? हम आपको कुक्कुटासन माने मुर्गा आसन, हाँ। किसी को ऊंट कह दे तो गाली देता है, उष्ट्रासन माने क्या होता है? सर्पासन, उष्ट्रासन, कुक्कुटासन, हम 35-36 आसन हमको अभ्यस्त थे। हो एक समय ऐसा था कि 35-36 तो हम खूब मजे में कर लेते थे, हमको उनका रहस्य मालूम है। वो कैसे फायदा करते हैं वो भी हमको मालूम है। तो आप ये सोचते हैं कि हम आपको कुक्कुटासन या उष्ट्रासन या सर्पासन है या सवासन, सवासन बतावें कि इसका नाम साधन है, इसका नाम साधन है। जिस साधन का रहस्य हम जानते हैं तो वो आपको बताने कि ना ये ऐसा है। सच एक बात है कि बुद्धि में जो भ्रम है, मिथ्या ज्ञान है, ये हमारे लिए अहितकर है, ये हितकर है, इससे मोह है। बुद्धि का दोष जब मिटेगा तब आपके जीवन में से राग द्वेष मोह की निवृत्ति होगी। पहले बुद्धि का दोष मिटना चाहिए, समझौता होना चाहिए, विवेक आना चाहिए, और जब दोष मिटेगा तब अशुभ प्रवृत्ति मिटेगी। और अशुभ प्रवृत्ति मिटेगी तो मन में जो बारंबार दुख होता है सो दुख मिटेगा। और जो दुख त्रैधातुक हैं का उनकी, हाँ, उनकी निवृत्ति होगी, हाँ, उनमें उनकी तितिक्षा होगी। जो प्राकृत हैं और त्रैधातुक हैं उनकी तो हो जाएगी तितिक्षा, उनको आप सह गुजरेंगे। और जो मानसिक दोष है, भ्रम ज्ञान मिट जाने से मानसिक दोषों की जड़ें कट जाएगी। और ये साधन न्याय का साधन है, न्याय का। और आप गीता में पढ़ते हैं, जज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं जास्यसि पांडव जेन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। आप पापी हैं, पाप आपसे हुआ है, कहीं इस बात की परवाह नहीं है, आइए आइए इस समझदारी की नाव पर बैठे। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, ज्ञान प्लव माने समझदारी की नाव, समझदारी की नाव पर बैठ जाइए। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, हम नासमझ बनाने वाला साधन नहीं जानते, जिससे आपका ज्ञान ही छिन्न भिन्न हो जाए और नष्ट भ्रष्ट हो जाए, आपकी बुद्धि जो है कब वो आपके काबू में नहीं रहे, ऐसा साधन हमको नहीं मालूम है। ओम शांति। पारिजात। जब हम साधन का नाम लेते हैं उसमें कुछ छोड़ना और कुछ पकड़ना, ये दोनों बात सामने आती है। साधन माने अधिकारी पुरुष, एक साध्य वस्तु की फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक कोई काम करता है। साधन माने ये नहीं होता जो हो गया सो हो गया, जो हो जाए सो हो जाए। संयोग पर वस्तु को छोड़ देना इसका नाम साधन नहीं होता है। अपनी ओर से प्रयत्न करके जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त करना इसका नाम साधन होता है। आपको एक जो नहीं जानते हैं उनके लिए चमत्कार की बात सुनाता हूं, क्योंकि चमत्कार जितने होते हैं ये आप नोट कर लो, और जितने चमत्कार होते हैं वो सब अनजान आदमी के लिए होते हैं। जानकार आदमी के लिए चमत्कार नहीं होता, वो होता तो सब वैज्ञानिक प्राकृत नियमानुसार है। एक आदमी समझता नहीं है तो उसको चमत्कार मानता है, और एक आदमी समझता है तो उसको चमत्कार नहीं मानता है, वैज्ञानिक मानता है, प्राकृत मानता है, स्वाभाविक मानता है। इतने ही है, और अनजान लोगों की, बेवकूफ लोगों की नजर में तो सब कुछ चमत्कार ही है। हम बच्चे थे, अपने बाबा के साथ कचहरी में जाते थे, हम गांव के लोग सही दाव पेंच नहीं जानते थे, तो वहां एक आदमी आंख की दवा बेचता था, तो गिलास का पानी मंगाता और उसमें जरा सी एक दवा डाल देता, तुरंत वो पानी कट जाता, उसकी जो मैल है वो अलग हो जाती और पानी साफ हो जाता, मैल एक तरफ हो जाती। तो कह कहता देखो पानी में डालने पर क्या चमत्कार है, मैल एक तरफ और स्वच्छ पानी है तो आंख में ये दवा डाली जाएगी तो आंख की मैल भी ऐसे ही कट जाएगी, माड़ा कट जाएगा, मोतिया बिंद कट जाएगा। और गांव के लोग बड़े चमत्कृत होते। अब वो महाराज बात कुछ नहीं थी, केवल ये नींबू की काटरी थी वही वो आंख की दवा के नाम पर बेचते। अब वो हम अनजान लोगों के लिए वही बहुत बड़ा चमत्कार था। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में चलते नहीं हैं, उनको ये मालूम नहीं कि भूत प्रेत वाला चमत्कार क्या होता है, जक्षणी साकनी हाकनी डाकनी वाला चमत्कार क्या कैसा होता है, अपनी मानसिक शक्ति से चमत्कार कैसा होता है, दूसरे की आंख बांधकर चमत्कार कैसा होता है, चालाकी का चमत्कार कैसा होता है, इसको सामान्य लोग नहीं समझते हैं। तो उनके लिए तो 16 धान 22 पसेरी होता है। अब आओ आपको एक चमत्कार की बात सुनाता हूं। चमत्कार की बात यह होती है कि जब आप कर्म साधना को स्वीकार करेंगे तो उसमें भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। भक्ति माने भाग विभाग, ये काम करना और ये काम नहीं करना। जब तक आप कर्म में उचित और अनुचित का विभाग भाग भक्ति नहीं करोगे तो उचित कर्म के प्रति भक्ति होगी और अनुचित कर्म का त्याग होगा। दो हिस्से करने पड़ेंगे कर्म के। संस्कृत भाषा में इसी का नाम भक्ति है। वो भक्ति माने अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का विभाग करके अच्छे कर्म करना और बुरे कर्म न करना, ये एक भक्ति है, एक भाग है साधन का। जैसे ब्याह करना हो तो किस लड़की लड़के से करेंगे और किससे नहीं करेंगे, दो वर्ग में छांटना पड़ेगा ना, फिर एक को छांट लेना पड़ेगा। ऐसे देखो जब हम उपासना करते हैं तब एक इष्ट को छांट लेने की जरूरत पड़ती है और अपने इष्ट के सिवाय दूसरे को छोड़ देना पड़ता है, इसका नाम भक्ति है। भक्ति माने भाग कर लो, इतना हम अपने पास रखेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। तो कर्म में भी भक्ति होती है और उपासना में भी भक्ति होती है और ध्यान में भी भक्ति होती है। ध्यान में क्या भक्ति होती है, ये हमारा ध्याय है, ध्येय है, ध्येय है। ध्यान करने योग्य वस्तु ये है, इसको हम अपने दिल में बसावेंगे और बाकी निकाल देंगे, ध्येयाकार वृत्ति, वहां भी भक्ति है। इष्ट के सिवाय और कुछ किसी का ध्यान नहीं करेंगे। और दृष्टा और दृश्य का विवेक करके दृश्य को छोड़ देंगे और अपने दृष्टा स्वरूप में बैठेंगे, यहां भी एक भक्ति है। दृष्टा की भक्ति है और दृश्य की अभक्ति है, ईश्वर की भक्ति है और प्रपंच की अभक्ति है, इष्ट की भक्ति है, अनिष्ट का परित्याग है, उचित कर्म का अनुष्ठान है, उचित कर्म की भक्ति है और अनुचित कर्म की अभक्ति है। एक अब चमत्कार वाली बात अभी नहीं आई हो, ये जिसको हम ज्ञान बोलते हैं ज्ञान, वो इन भक्तियों में से कोई भक्ति नहीं है। ज्ञान तो माने होता है उचित कर्म और अनुचित कर्म, इष्ट और अनिष्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष आत्मा, सबको एक ही सिरे से जो प्रकाशित करता है उसका नाम होता है ज्ञान। प्रतिबोध विदितम मकाम, जो फूल को आप जानते हैं इसमें ज्ञान ही फूल को प्रकाशित कर रहा है, स्त्री को आप जानते हैं ज्ञान ही स्त्री के आकार को प्रकाशित कर रहा है, और सच पूछो तो स्त्री आकार, पुरुषाकार, पुष्पाकार, घटाकार, पटाकार, मखाकार, वो आकार कुछ ज्ञान से जुदा है ऐसी बात नहीं है, ज्ञान से जुदा कुछ है ही नहीं। करके देख लो, किसी चीज को ज्ञान से जुदा करो, बिना ज्ञान के जुदा भी नहीं होगा। इसलिए ज्ञान जो है वो स्वयं विभाग शून्य होता है। स्वयं विभाग शून्य होने के कारण वो अपने और पराये का भी विभाग नहीं करता है। तब अब साधन की चर्चा आपके सामने प्रारंभ करते हैं। कर्म भक्ति है, उपासना भक्ति है, योग भक्ति है, ईश्वर का ध्यान भक्ति है, अपने स्वरूप का अवस्थान भक्ति है। भक्ति माने एक भाग छोड़ दिया, एक भाग ले लिया, ये भाग भाग हैं सब के सब, ये भक्ति है। जहां पकड़ना और छोड़ना है वहां भक्ति है, और चाहे भाग है चाहे अभाग है, मालूम ही वो ज्ञान से पड़ता है। इसलिए ज्ञान को ये मालूम नहीं है कि ये वो बता देगा कि इसमें हाथ जोड़ना, ये हाथ जोड़ना है, और ये बता देगा ये घूसा तानना है। धर्म संस्कार से संस्कृत, उपासना संस्कार से संस्कृत, योग संस्कार से संस्कृत, संस्कार मिलाकर ज्ञान को समझना दूसरी चीज है, परंतु संस्कार बिना ज्ञान के मालूम नहीं पड़ता है। अब आपको साधन की बात सुनाते हैं, माने और साधनों की अपेक्षा ज्ञान का एक विलक्षण चमत्कार है कि वो वस्तु को ज्यों का त्यों प्रकाशित करता है, रंगता नहीं। कर्म वस्तु को रंगता है, उपासना वस्तु को रंगती है, ध्यान वस्तु को रंगता है, और ज्ञान वस्तु को रंगता नहीं, ज्यों का त्यों दिखा देता है। ये ज्ञान का चमत्कार है। अब एक पक्ष ये है कि यदि हम अच्छे कर्म करने की प्रतिज्ञा अपने जीवन में ले लें, वो भी दूसरे से उधार नहीं दिया जाता है, आप अपनी ही दृष्टि से जितना ज्ञान आपको बचपन में प्राप्त हो गया है उसी ज्ञान के अनुसार, उसी विवेक के अनुसार, आपकी दृष्टि से जो बुरा है उसको छोड़ दीजिए और जो अच्छा है उसको कीजिए, इससे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, ऐसा कर्मवादियों का कहना है। आपकी बुद्धि में जो उत्तम है वो करते चलिए, और आपकी बुद्धि में जो निम्न कोटि का है उसका परित्याग करते चलिए, और आप देखेंगे कि एक दिन आपके पास उत्तम ही उत्तम है, सब बुराइयां छूट गई। अच्छा, उपासकों का ये कहना है कि कर्म जो होता है वो वासना से होता है। कुछ पाना है उसी को कुछ करना है, जिसको कुछ पाना नहीं है उसको कुछ करना भी नहीं है। तो हमारे जीवन में अशुद्ध कर्म क्यों होता है? हम बाहर की दूसरी चीजों को पाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, कुछ को सटाना चाहते हैं, कुछ को हटाना चाहते हैं। तो जब वासना तीव्र होती है तब हम बेईमानी से भी किसी चीज को सटाना चाहते हैं और बेईमानी से भी किसी चीज को हटाना चाहते हैं। जुआ के खेल में भी लोग ऐसी बेईमानी कर लेते हैं, ताश के खेल में हो, ईश्वर कृपा से हमको नहीं मालूम है कि कैसे खेला जाता है ना। एक अनजान चीज के बारे में मैं आपको सुना रहा हूँ, पर मैंने लोगों को खेलते देखा है। ताश के खेल में दूसरे का पत्ता देख लेते हैं, हैं? अपना पत्ता छिपा लेते हैं, हैं? तो बोले नहीं नहीं अभी हम अपना पत्ता नहीं गंवाएंगे। तो ताश के खेल में भी अब मनुष्य अपने को जिताने के लिए और दूसरे को हराने के लिए बेईमानी कर बैठा है। तो बोले भाई राजा द्वेष, हमने कबड्डी खेलते समय भी देखा है बेईमानी करते, खील झपट्टे में भी देखा है बेईमानी करते, और गुल्ली डंडा में भी देखा है बेईमानी करते। तो यहाँ तो मेज पर कपड़ा बिछा के खेलते हैं, गांव में तो बिल्कुल धूल धक्कर में खेलते हैं, पर है सब खेल ही हो। हे भगवान, तो ये जो राग द्वेष अपने चित्त में है वो बड़ा दुख देता है। हम लोग ईश्वर को गाली दे सकते हैं, कर्म को गाली दे सकते हैं, प्रकृति को गाली दे सकते हैं, परंतु अपने मन में जो राग द्वेष, अपने मन में जो वासनाएं बैठी हैं, उनको गाली नहीं दे सकते। तो उपासना करने से क्या होता है कि ये अपने मन की वासनाएं जो हैं वो सिमट कर ईश्वर में लग जाते हैं। हम एक बड़े विवेकी को जानते हैं, वो बुरा समझते हैं, अच्छा समझते हैं, सच समझते हैं, झूठ समझते हैं, लेकिन उनके मन को जो संसार की वस्तुओं को पकड़ने की, भोगने की जो आदत है वो छूटती नहीं है। तो यदि ये भगवान की भक्ति कर ले ना, माने संसार के विषय को अपना इष्ट न बनाकर संपूर्ण संसार का जो मूल कारण है उसको अपना इष्ट बना लें, उससे प्रेम करें, मन परम कारण मामनंति, संसार में जितना दुख है उसका कारण अपना मन है, अपनी वासना है। हीरा सोना चांदी किसी को दुख नहीं देता है, उसके प्रति जो मेरापन होता है वही दुख देता है। ये तो आपको मालूम ही है, है? जमीन किसी को दुख नहीं देती, जमीन के प्रति मेरापन दुख देता है। जब ये ख्याल होता है कि मेरे घर में आग लगी है तब का मन देखो, और जब थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि नहीं मेरे घर में नहीं, वो तो पड़ोसी का घर जला करके आग बुझ गई, तो देखना अपने मन को, दोनों में फर्क पड़ता है कि नहीं? तो आग ने दुख दिया कि घर ने दुख दिया, है? आग ने दुख दिया कि घर ने दुख दिया कि मेरेपन ने दुख दिया? अब ये तो आपको समझना पड़ेगा ना कि असल में मेरा पना दुख देता है। तो भक्ति का अर्थ ये होता है कि अब मेरा तो हो जाए भगवान और अपना मैं हो जाए भगवान का, है ना, मेरा का पेट भर दे भगवान से। भगवान इसका नाम सन्यास है, वो भक्त का सन्यास ही है। भक्त का सन्यास ये है कि ये घड़ी मेरी नहीं है। जब तक कब मेरा तो भगवान है, मेरा का पेट घड़ी से मत भरिए, भगवान से भरिए, मेरा तो भगवान है। एक बात आप देखो, भगवान आपका जब मेरा होगा तो वो एक तो आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा, एक अच्छा वियोग नहीं होगा, विदेश कभी यात्रा नहीं करेगा वो, और तीन कब मरेगा नहीं है? आपके न वो बिछुड़ेगा न मरेगा, न परदेश जाएगा न मरेगा, और न आपके साथ विश्वासघात करेगा, क्योंकि वो तो आपकी अंतरात्मा ही है। यदि आप अपने साथ विश्वासघात कर सकते हैं तब न भगवान आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। तो एक और कर्मवादियों का कहना है कि हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, बुरे छोड़ देंगे और हम पवित्र हो जाएंगे। उपासकों का कहना है कि नहीं, अपने मन को भगवान के साथ जोड़े बिना किसी का अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है कि अपने मन को पवित्र करने के लिए उसको अपने आप में ही रखो, बाहर मत जाने दो। पर ये तो महाराज ऐसा कुत्ता है कि कितना भी बांध के रखो, हम एक सेठ के घर में एक कुत्ता था तो उसके बारे में जानते हैं। बोले हमारा कुत्ता महाराज बड़ा शानदार है, ऐसे बोलते थे, बड़ा रईस कुत्ता है, ये तो घर से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो महाराज जब वो जवान हुआ और कार्तिक का महीना आया और दरवाजे के बाहर कुतिया दिखने लगी, है ना, अरे अब वो तो महाराज ऐसा ऐसा जिद कर बैठा बाहर जाने की। बोले अरे भले मानुष हो के क्या करते हो बाबा, है ना, कितना भी हाथ जोड़ो वो मानने वाला नहीं, तो आओ इसको शांत करके अपने घर में बैठा लें। योगियों का ये कहना है कि बाहर जो होता है सो होने दो, तुम अपने मन को शांत करके घर में बैठ जा। पर ये अपना कर्म, अपनी वासना और अपनी स्थिति, बोले यही अंतःकरण की शुद्धि है। वेदांतियों की एक बड़ी विचित्र बात है, ये तीन लोग से बकरा न्यारी जैसे बोलते हैं ना, वेदांतियों का कहना ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि ज्ञान होने पर सब ठीक हो जाएगा, है ना, भगवान मिलने पर सब ठीक हो जाएगा, ये बात ठीक है, भगवान ठीक कर देंगे, और कर्ता अपने स्वरूप में बैठ जाएगा तो सब ठीक कर लेगा, ये भी ठीक है, योगीराज भी ठीक कर लेंगे, भगवान भी ठीक कर देंगे, और एक कर्मी धर्मात्मा भी ठीक कर लेगा। परंतु ज्ञान होने, ये विवेक शब्द दूसरा होता है और ज्ञान शब्द दूसरा होता है वेदांत नये में, तो इसका अलगाव बहुत कम लोग जानते हैं। वो कहते हैं जब ज्ञान हो जाएगा तब स्वाभाविक ही सब दोष दूर हो जाएंगे और सब सद्गुण अपने जीवन में आ जाएंगे। तो असल में विवेक होने पर, अच्छे और बुरे का विवेक होने पर, माने द्वैत ज्ञान, विवेक माने द्वैत ज्ञान, ये दृश्य ये दृष्टा है, इसका नाम विवेक है, ये जगत है ये ईश्वर है, इसका नाम विवेक है, भक्ति है, ये अच्छा है ये बुरा है, इसका नाम विवेक है। तो विवेक होने पर वैराग्य आता, एक पक्ष से वैराग्य हो जाएगा और जीवन में समदम उपरति की शिक्षा, श्रद्धा समाधान आएंगे, यही विवेक की पहचान है। परंतु तत्व ज्ञान में ये कमजोरी है कि वो जब तक नहीं हुआ है तब तक चाहे जो कुछ कर लो, तब तक धर्मानुष्ठान करके अंतकरण शुद्ध कर लो, उपासना करके ईश्वर का दर्शन कर लो, योगाभ्यास करके दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित हो जाओ, निरोधाभ्यास के द्वारा। लेकिन तत्व ज्ञान हो जाने पर तो प्रयोजन ही पूरा हो गया। एक अंतःकरण को कैसा बनाना, कैसा रखना, उस अंतःकरण में मैं मेरा रहता ही नहीं है। तो सबसे बढ़िया चमत्कार तत्व ज्ञान का ये है, और वो बहुत युक्ति संगत है और बहुत मजेदार है। एक सज्जन आए थे हमारे पास, वो कोई वैज्ञानिक सोच करते हैं, तो वैज्ञानिक शोध करते करते उन्होंने बताया, एक दिन आए थे मिलने को, तो लिख के लाए थे बहुत सारा। तो उन्होंने सुनाया कि महाराज हमको वैज्ञानिक शोध करने में वैराग्य की जरूरत पड़ती है। अगर हम दूसरी ओर से राग द्वेष न छोड़ें तो हमसे वस्तु को समझने में गलती हो जाती है। उन्होंने कहा हमको लेबोरेटरी में बैठ के, प्रयोगशाला में बैठ के जब शोध करनी पड़ती है वस्तु की, तो हमारे मन में शांति रहनी चाहिए, हमारे इंद्रियों में दमन रहना चाहिए। बोला दूसरे कर्मों से उपरती होनी चाहिए, हमें सफलता मिलेगी ये श्रद्धा रहनी चाहिए। जो दुख सुख उस समय रहे, भूख गर्मी सर्दी लगे सो सहना पड़ता, शोध करने के लिए कभी ठंडे कमरे में जाना पड़ता है और कभी गर्मी बढ़ा करके शोध करनी पड़ती है, गर्मी सर्दी सहनी पड़ती है, और अपने मन को हर तरह से गणित की दृष्टि से एक जगह पर समाहित करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो वैज्ञानिक शोध भी समदम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान के साथ ही होती है, ऐसा उनका कहना था। और हमको उनका कहना बिल्कुल ठीक जैसा था। यदि हमें परमेश्वर की शोध करनी है, पूरा कचरा जो अपने हृदय में भरा हुआ है वो यदि निकालना है, तो किसी भी वस्तु का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा अंतःकरण राग द्वेष से युक्त नहीं होना चाहिए। अगर तुम बाहर क्या हो रहा है इसी चक्कर में पड़े रहोगे तो भीतर की जो वस्तु है वो समझ में नहीं आ रही। एक आदमी को बैठना है अपने दृष्टा स्वरूप में और वो कहे कि हम कर्ता होकर के बैठेंगे, तो कर्तापन और दृष्टापन दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। यही तंत्र में और उपनिषद में यही भेद है। क्या भेद है? तंत्र जहां है, तंत्र केवल मोक्ष का ही साधन नहीं है, भोग मोक्ष दोनों का साधन है, और उसमें उसमें कर्म और दृष्टि दोनों का सम्मिश्रण है। और उपनिषद जो है वो शुद्ध ज्ञान का प्रतिपादन करता है और वस्तु के स्वरूप को दिखाता है। तो ज्ञान होने पर एक अंतःकरण में मैं मेरा नहीं रहता है, इसलिए वो शुद्ध नहीं होता। शुद्ध किया नहीं जा सकता। क्योंकि प्रयोजन की पूर्ति हो जाने से अंतःकरण मिथ्या हो जाता है, अंतःकरण बाधित हो जाता है, अंतःकरण के राग द्वेष भी मिथ्या और बाधित हो जाते हैं यदि तत्वज्ञान हो गया तो। इसलिए तत्वज्ञान होने के पूर्व ही अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रणाली है। हमारे महात्माओं ने ये संप्रदाय ये परंपरा चलाया कि अंतःकरण को पहले शुद्ध करो। तो अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होता है आप जानते हैं? अंतःकरण शुद्ध होने से आपको पहले सुनाया होगा, कल एक सज्जन हंसी उड़ा रहे थे, बताया उन्होंने कि महाराज कथा से उठ के जब हम बगीचे में गए थे लेने, तो आपस में चर्चा हो रही थी कि कथा तो बहुत बढ़िया हुई, तो पूछा कि क्या चीज बढ़िया लगी। बोले भाई बढ़िया तो सब था लेकिन याद नहीं है। अच्छा, कि बस दो बात याद आ गई, याद रही है ना, कि एक तो ऐसा पंथ है जिसमें नाभि से नाभि मिलाकर प्रणाम किया जाता है, एक तो ये याद रही उन्होंने बताया, एक तो ये याद रही है ना, और एक ये याद रही कि भारतीय संस्कृति के अनुसार ये जो स्त्री के वस्त्र हैं पहनने के, उसमें नाभि नहीं दिखनी चाहिए है ना, नाभि नहीं दिखनी चाहिए, ये बात याद रही और बाकी सब भूल गया। तो कथा तो बहुत बढ़िया है ना, प्रवचन तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन अब वो बात तो अपने काम की जो होती है वही याद रहती है, वही याद रहती है। अब देखो आपको मालूम है समर्थ रामदास लिख रहे थे रामायण, कई बार आपको सुनाया, जब वो रामायण लिख लेते तो हनुमान जी को सुनाते, उन्होंने अशोक वनिका का समाचार लिखा संवाद, हनुमान जी गए अशोक वन में, बड़ा भारी सरोवर था, अशोक वृक्ष के सामने जानकी जी बैठी हुई थी और सरोवर में श्वेत कमल खिले हुए थे। हनुमान जी बोल पड़े, बोले नहीं रामदास, वहां तो सब लाल कमल थे, रक्त कमल थे श्वेत में, दोनों में विवाद हुआ। रामदास का कहना था कि श्वेत कमल थे, हनुमान जी का कहना था रक्त कमल थे। बोले चलो सीता माता से पूछे, और सीता माता से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहां सब श्वेत कमल ही थे, माने रामदास की बात सच्ची और हनुमान जी की गलत, ये मतलब निकला। तो हनुमान जी ने कहा मां मैंने अपनी आंखों देखा वहां सब रक्त कमल थे, गौर से देखा, आंखों देखा। बोले हाँ हनुमान तुमने देखा सो भी ठीक, लेकिन तुम्हारे मन में जो राक्षसों के प्रति क्रोध था उसके कारण तुम्हारी आंख लाल हो गई थी, तो तुम्हारी आंख की जो लालिमा है वो आंखों की लालिमा के कारण तुम्हें वहां के कमल लाल दिख रहे थे। तो जब हमारा अंतःकरण लाल लाल हो जाता है, काला काला हो जाता है, तो सारी दुनिया लाल लाल दिखने लगती है, और जब काला काला हो जाता है तो सारी दुनिया काली काली दिखने लगती है। मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि एक गाय को हरी घास खाने की आदत पड़ गई थी, तो सूखी घास जब पीली हो जाए तो न खाए, तो एक सज्जन ने क्या किया कि आंख के नाक का बड़ा सा हरा चश्मा बनवाया है और उसकी आंख में लगा दिया, आंख में लगा दिया तो उसको पीली घास भी हरी हरी दिखने लगे, है ना। तो आप देखो, एक बार हम मोटर में चढ़ के चले दिल्ली में तो सारा मोहल्ला ही हरा हरा दिखे, मैंने कहा बाप रे ऐसा, इस मोहल्ले से तो हम कभी निकले नहीं। बाद में मालूम हुआ कि मोटर के जो शीशे थे ना तो सब हरे हरे हैं, इसलिए सब हरा दिख रहा है। तो असल में ये दुनिया में जो कुछ दिखता है वो हमारे अंतःकरण की बनावट के अनुसार दिखता है। यदि हमें सत्य का दर्शन करना है, परमार्थ का दर्शन करना है, तो हमारे अंतःकरण में जो वासना के, संस्कार के, राग द्वेष के जो रंग चढ़े हुए हैं, है ना, नहीं तो महाराज सब एक हो जाएगा। देखो, यदि मन में काम वासना प्रबल हो और कोई कहने लगे सब ईश्वर का रूप है, तो वो पहले यही कहेगा कि जैसी हमारी स्त्री वैसे दूसरी की, ये बात आ जाएगी, है ना। और अंतःकरण शुद्ध करके देखोगे कि सब में एक ईश्वर है, तो ये आवेगा कि जब जो ईश्वर हमारे अंदर वही दूसरे के अंदर, तो उसमें कामना की आवश्यकता ही कहां रही। आप देखो, मैं ईश्वर और तू ईश्वर, तो कामना की आवश्यकता कहां है, एक ही चीज है। और नहीं तो काम वासना रहेगी तो बोलेंगे भाई जैसी हमारी स्त्री वैसे दूसरे की स्त्री। एक सज्जन हमको बताते थे कि स्वामी जी हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, कुछ थोड़ी सी कसर है। तो मैंने कहा भाई ब्रह्म ज्ञान में क्या कसर रह गई तुम्हारे, तो बोले कि महाराज देखो, इतनी समता हमारे अंदर आ गई है कि दुनिया में सबकी चीज हमारी है ये हमको मालूम पड़ता है। बोले कसर क्या रह गई है, तो बस जरा सी कसर रह गई है कि जो अपनी चीज है वो सबकी नहीं मालूम पड़ती, तो इसकी कोई जल्दी नहीं है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हो जाएगी। तो वासना सहित जो ज्ञान होता है उसकी रूपरेखा बदल जाती है, और इसलिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करके असलियत का, तत्व का, परमार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब देखो ये स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, आप लोग दर्शन कर रहे हैं इनका। ये महाराज बड़े प्रभावशाली। Oh, my name is Jim. Yeah. जा सकते आप। प्रजापति की संतान दो प्रकार के हैं, एक देवता और दूसरे दैत्य। तो ब्रह्मा की सृष्टि में दो निसर्ग दो स्वभाव ही हैं। प्रकृति के अनुसार विकृति होती है और विकृति से आकृति बनते हैं, फिर आकृति में संस्कृति होती है, फिर संस्कृति से आकृति बनती है। तो जो केवल विकृति जन्य आकृति से ही युक्त होते हैं, जिनकी आकृति में संस्कृति का सन्निवेश नहीं है, वे असुर हो जाते हैं। और जिनकी विकृति में संस्कृति का सन्निवेश होकर आकृति बनती है, वे देवता हो जाते हैं। तो आप देखो, दैव प्रकृति, दैव निसर्ग, ये विकृति और संस्कृति की धारा भी अनादि है। विकार और संस्कार, संस्कार और विकार, आप जानते हैं कि यदि मूल में एक वस्तु हो